الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen cuma yoktuk, başka bir yerde vaaz ettik. Efendim, yani gittiğimiz yerde zaten vaaz ediyoruz hep. Benim için fark etmiyor. Sizden uzak kaldık. Şimdi biz Hud Aleyhisselam'ın Ad toplumundan, Ad kavminden bahsediyorduk. Bu bir evvelki cumada anlattığım yerleri kısaca mana verip devamını yapalım. Ve ile adine hahum huda, Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdim diyor Yüce Allah. Gâle yâ kavmi ibudullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh. Hud peygamber de Ad toplumuna dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Mâ lekum min ilâhin gayruh. Ondan başka sizin için hiçbir tanrı yoktur. Allah'a, tanrılık vasfını Allah'a verin. Ona tapının, ona kulluk edin. Efelâ tettekûn, sakınmayacak mısınız diye bir soru sordu Hud peygamber. Böyle bir soru sordu. Takva kelimesi ta o dönemden olduğunu söyledik. Yani bugün bizim dinimizde şu Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından diyelim 10 tane çıkarsak, bu 10 tane kavramdan içerisinde bu takva kelimesi vardır. Şimdi ta ama Hud peygamberin döneminde de varmış. O da takva kelimesini kullanıyor burada. Sakınmak anlamına geliyor. Yani yanlıştan sakınmayacak mısınız, vazgeçmeyecek misiniz diye takva kelimesini kullanıyor. Tabi Hud peygamber bunu Arapça söylemedi ama Allah-u Teala onu tercüme etmişti bize. Böylece takva kelimesinin orada geçtiğini gördük. قَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Onun kavminden ileri gelenler dediler ki, اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَةٍ. Yani kendi kardeşleri Hud'a, Hud peygamber dediler ki, seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Sen aklın çalışmıyor, sen delilendin ya. Beyinsiz, sefahat, sefil. Sen sefilsin. Biz bu sefiyi kullanırlar eskiden. Yani aklı çalışmayan, beyinsiz. Ve inna lenazunnuke minel kâdibi. Biz seni yalancılardan zannediyoruz. Öyle zannediyoruz, öyle düşünüyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Tek tanrı, ne demek tek tanrı? Böyle bir şey var diye dediler. Bunları anlattığımız için geçiyor. Bunun üzerine Hud peygamber onlara şöyle dedi. Gâle yâ kavm, ey kavm, leyse bi sefâ, ben beyinsiz değilim, ben akılsız değilim. Velâkinni rasûlun, fakat ben bir elçiyim, ben bir peygamberim. Min rabbil âlemin, alemlerin Rabbinden gelen, görevlendirilen bir elçi dedi. Şimdi burada bırakmıştık. Gerçi bundan sonrası ayeti okumuştuk ama açıklamasını yapmamıştık. Şimdi yapalım. Şimdi ben alemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim. Görevim ne? Görevi de söylüyor şimdi bu ayette. Übellivukum risalati Rabbi. Rabbimin risalelerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ene lekum, ve ben sizin için nasihun emin, ve ben güvenilir bir uyarıcı, nasihatçi, vaaz edici, öğüt vereceğim ben. Güvenilir bir. Şimdi bu ayeti kerimeyi açılımını yapalım, açıklayalım. Bir defa bütün peygamberlerin görevlerinin bir numarası tebliğ görevidir. Burada bak, bu belli hüküm Hud peygamber de tebliğ ediyordu, Hazreti peygamber de tebliğ ediyordu. Yani Maide suresinde ya eyyühen resulü bellirme, bellir derken ey peygamber sana indirdiğimi tebliğ et. Tebliğ etmek, ulaştırmak, belere ulaşmak manasına gelir. E sen tebliğ et, benim mesajımı, risalelerimi, dediği mesajlarımı, prensiplerimi, ilkelerimi, hükümlerimi ulaştır. İnsanlara duyur. Onlara götüreceksin. Ne demek oluyor bu? Yani bir peygamber insanların ayağına Allah'ın mesajını götürecek. Tebliğini yapacak. Onlara duyuracak. Bunun bir numaralı görevi bu. Yani bu ta ilk peygamberden itibaren bütün peygamberlerin görevleri arasında yer alan bir görevdir. Fakat şimdi Maide suresindeki o ayetle bu ayeti bir araya getirelim. Yani Hazreti Peygamber'le ilgili, bizim peygamberimizle ilgili ayetle Hazreti Hud'un kendisini anlatması ile ilgili olan bu ayetin çok ilginç bağlantıları var. Bir defa tebliğ konusunda bağlantısı. Yani peygamber gelen mesajı mutlaka duyurmalı. Ne ifade eder bizim için bu? Hem Hud peygamber öldü, hem Hazreti peygamber vefat etti. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ne alakası var şimdi biz? Bize diyor ki, ey din adamları, sizin peygamberinizin sünneti buydu. Benim mesajlarımı, ayetlerimi insanlara öğretiyorlar, duyuruyorlar. Sen de duyuracaksın. Bak peygamberin sünneti burada. Bu ayette bak. Anladın mı şimdi? Bütün peygamberlerin sünneti. Sadece bizim peygamberin değil. Bütün peygamberlerin sünneti bu. Sünnet arıyor musun? Burada. O zaman tebliğ görevimiz var. Yani öğretme görevimiz var. Bu Kur'an'ı sadece Müslümanlara değil, siz Müslümansınız, Müslüman olmayanlara ulaştırmak gerekiyor. Aslında böyle bir görevimiz var. Bizim Risalat-ı Rabbi. İşte buraya geldi. Burada şimdi dananın kuyruğu kopacak. Affedersin argo tabirle ama bu işte. Benim risalelerimi, mesajlarımı diyor baba. Senin görüşlerini değil. Senin fetvalarını değil. Benim fetvalarımı, benim ayetlerimi, mesajlarımı insanlara ulaştır diyor. Allah'ın bak Risale-i Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Kendim konuşmuyorum size. Bak diyor Hud peygamber. Bizim peygamberimiz diyor ki Rabbinden sana indirileni tebliğ et ya Muhammed. Sakın ha beşer sözü karıştırma. Senin cümleni karıştırma oraya. İşte bu. İşte bütün İslam aleminin davası budur. Problem bu. Anladın mı Ramazan? Bütün iş geliyor burada çatallanıyor. Biz hocalar Allah'ın mesajını tebliğ etmiyoruz, anlatmıyoruz size. Beşer katıyor, beşer. İlmihal din olmaz, fıkıh din olmaz, fıkıh din değildir. Din olsa birbirlerine kafir olurlar, birbirine farklı fetvalar veriyorlar. Allah'ın mesajını ulaştırırsın. Buna bütün peygamberler yükümlüdür. Hud peygamber de oradan başladı. Nuh aleyhisselam da diyor. Hepsini. Şimdi biz Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırıyoruz. Yoksa kendi felsefemizi, yoksa herhangi bir alimin içtihadını, görüşünü, fetvasını mı anlatıyoruz insanlara? İşte mesele bu. Peygamberin sünneti, peygamberin hadisi, işte burada. Peygamberin sünnetinin bir numarası kendine indirileni anlatıyordu. Kendisini değil. Bu kadar basit. Bunu anlasak işi bitirdik. Bu İslam alemi ayağa kalkar. Ha burada bir kelime ha. Risalat-ı Rabb bu kadar. Bu kadar. Ya iki kelime ya, iki kelime. Ya bütün dini terbiyeyi, dini eğitimi kökünden değiştirir. Ha bu iki kelime. Bakmıyorlar ki. Bakmıyorlar ki buna. Bak. Hud peygamber demiyor ki benim dini görüşlerimi size anlatıyorum. Ulan Rabb'ın risalelerini, mesajlarını size tebliğ edin. İşte de değerli kardeşlerim, bütün üzerine durduğum konu bu benim. Hayatım bununla geçti, bununla toprağa gideceğim, bununla mahşerde ayağa kalkacağım. Rabbim edeceğim. Ya Rabbi ben senin dinini tebliğ etmeye baktım. Senin Kur'an'ından ayrılma. Oraya çok dehşet işler olur. Ha demek ki şimdi siz peygamberden bir sünnet arıyorsa hocalar, hani Bayraktar Hoca göğe şey yapmış falan peygambere. İşte bak bak burada kardeşim sen yani. Sen Allah'tan daha iyi mi anlayacaksın Hazreti Muhammed? Onu anlatıyor. Daha iyi anlatıyor. Biz kitabı yazdık 250 sayfa. Gene olmuyor. وَاَنَا لَكُمْ Ve ben Hud peygamber diyor şimdi kavmine, ben sizin için nasihun, nasihat edeceğim, eminun, güvenilir, emin, güvenilir bir nasihatçı, öğütçü. Aa burada şu çıkıyor, vaaz eden adam emin olmalı, ona güvenilmeli. Güvenilmeyen bir adamı Allah-u Teala peygamber yapmadı. Bütün halk peygamberimize Muhammed'in emin demişti. Güvenilen kişi. Sonra ne zaman ki peygamberliği dedi, ilan etti, dediler ki yok, sen şairsin, sen kâhinsin, sen sihirbazsın, sen delisin. İnnehu lemecnun. Abi adam deli diye. Ona Muhammed'in emin diyenler, güvenilen diyenler, sonra dediler ki bu deli. Şimdi bu ayet-i kerimede bir dantel orayım size, ufak bir dantel daha orayım size. Eminlik neyle olur? Öyle ya. Ben şimdi size güvenilir bir ilim adamı olduğumu neyle ispat ederim? Peygamber neyle ispat ediyordu? Hud peygamberimiz, bizim peygamberimiz. Neyle? Allah'ın mesajlarını tebliğ edersen sana güvenilir. Allah'ın mesajlarını tebliğ etmeyen ilim adamına güvenilmez. Nasıl lan adam? Ya. Olay bu. Vatandaş da bunu bilecek. Onun için Allah Kur'an'da hem Nahl suresinde hem Enbiya suresinde feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diyor. Bilmiyorsanız Kur'an'ı bilene soracaksın diyor. Bak bak bak. Öyle herkese gelişi bile sorulmaz. Kur'an'ı bildiğine dair emin olacaksın. Yani ben size diyor Hud peygamber, Allah'ın mesajlarını tebliğ ettiğim için ben sizin için güvenilen bir öğütçüyüm yani. Ben güvenilirim. Çünkü benim anlattığım, size tebliğ ettiğim Allah'ın mesajlarıdır. O halde. Bak küçük bir ayete kaldık 15 dakika en azından ha. Böyle küçücük bir ayet ama dehşet kavramlar taşıyor kendisinden. Bu sefer Hud peygamber onlara bir soru yöneltiyor. Eve acibtüm, hayrete mi düştünüz? Enca'ekum zikrum min rabbikum ala raculim minkum. Kendi içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir, bir kitap, bir vah, bir öğüt gelmesinden hayrete mi düştünüz? Yani benim peygamber olarak seçilmem, bana ilahi vahiy gelmiş olması sizi hayrete mi düşürdü? Diye bir soru yöneltiyor. Karşındaki topluma niçin göndermiş bunu? Liyurdrakum, sizi uyarmak için. Yani siz kendi içinizden bir adama sizi uyarmak için Rabbinizden bir zikir, bir vah, bir öğüt, bir kitap gönderilmiş olması, gelmiş olması sizi hayrete mi düşürüyor diye soruyor Hud aleyhisselam. Ayeti bitiren derece. Velkuru, hatırlayın, hatırlayın. İz cealeküm hulefe emin ba'di gavminuh. Nuh kavminden sonra sizi iktidara getirmesini anın. Hatırlayın. Size siyasi erki verdi. Ve zâdeküm fil halkı besta. Ve sizi yaratılışta da güçlü yaptı. Hem iktidarı verdi size, Nuh kavminden sonra sizi iktidara getirdi. Hem de sizi yaratılış bakımından güçlü kıldı. Fedkuru, yine hatırlayın, anın. Âlâ Allah, Allah'ın nimetlerini. Leallekum tuflehûn, umulur ki felaha kavuşursunuz. Kurtuluşa erersiniz. Mutluluğa erersiniz. Şimdi muhteşem bir felah kavramına bir açılım getiriyor Hud aleyhisselam. O zaman da felah kavramı var. Nuh aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın dininde de, ona gelen vahide de bir felah anlayışı var. Bizde de var. İşte ben bunu dün öbür gün özel şey olarak, master tezi olarak verdim. Kur'an'da felah kavramını, master tezi yapacaksın dedim bir öğrenciye. Efendim, bu Kur'an-ı Kerim'de felah kavramı çok önemli bir kavramdır. Çocuğa dedim ki, felaha giden davranışlar, ameller nelerdir götüren? Felahı engelleyen davranışlar nelerdir? Bunları çıkaracaksın Kur'an'da. Bu ayetleri çıkarıp geleceksin bana. Yani felaha götüren ne? Kurtuluşa, zafere, mutluluğa getiren ne? Ve buna giden yolu engelleyen ne? Bunları bir çıkaralım. Bir bakalım. Ne var? Şimdi bu felah kelimesi de çok önemli kavramlardan biridir Kur'an-ı Kerim'de. Temel kavramlardan biridir. Meğer ki Hud aleyhisselamın dinine de öyleymiş. Fakat tabii Kur'an-ı Kerim bu felaha giden yolları, amelleri farklı farklı anlatır. Mesela der ki, şimdi bizim için, din adamı için, benim için, Allah'a yanlış fetva verip iftira edersen felahın yoktur. Baba, yanlış fetva vermek toplumun felahını, mutluluğunu alıp götürüyor efendim. Baba, demek ki İslam aleminin felahını, mutluluğunu, zaferini, başarısını alıp götüren hocalardır. Ayet Nahl Suresi 116. Bu kadar basit. Dilinizin gelişi güzel fetva vermesiyle şu helaldir, bu haramdır demeyin diyor. Baba. Derseniz bana iftira etmiş olursunuz. Bana iftira edenin de felahı yoktur. İnnellezîne yefterûne alallâhil kelime lâ yuflehûn. Felahı yoktur diyor. Dehşet bir şey. Bir toplumun felahını yanlış fetvalar alıp götürür efendim. Bakın söylüyor. Din adına Allah'a iftira edip yanlış fetva veren insanlar bir toplumun felahını götürüyorlar. Ayet 116. Ben bilmiyorum. İşte o. Söylüyor Allah. Ben söylüyorum. Şimdi burada Hud aleyhisselam da farklı bir tanım yaptı bu felaha. Felahı ne engelliyor? Veya Hud aleyhisselamın açılımında, ona gelen vahide efendim ne felahı engelliyor, ne felaha götürüyor. Burada onun açılımı yapıyor bu ayette şimdi. Bakalım. Şimdi felahı engelleyen şeyler nelerdir? Allahu Teala'nın vahiy verdiği, görevlendirdiği, uyarıcı görevini verdiği bir peygambere vahiy göndermesine hayret etmelisin. Ona hayret ediyorsan senin felahın yok. Bir defa kaybettin. Bunu başka türlü, mesela Hud suresine gidersek orada şöyle bir mana verir. Bak baba bak. Buraya geleceğiz galiba. Ve tilke adun. İşte Ad kavmi cehadu, inkar ettiler. Bi ayati rabbihim. Rabbinin ayetlerini inkar ettiler. Ve asav rusulehu. Peygamberlerine asi oldular diyor. Bak bak bak, işte burada onu başka türlü anlatıyor. Yani bunu öyle burada başka türlü bir mana verdi ona. Burada da asi olmak dedi. Rettebe'u, tabi oldular. Emre külli cebbarin anib. Her inat sahibi efendim cebbara tabi oldular. Cebbar zalim demek. Efendim, baskı yapan demek. Zulmeden demek. Efendim. Şimdi burada da mutluluğu önleyen, zaferi önleyen, felahı önleyenlerle bir tanesi peygamber asi olmaktır. Yani peygamberi tanımam. Sen kimsin ya? Sen nereden düştün buraya? Allah buldu, buldu da seni seçti aramızdan. Peygamberim de öyle dediler. Tabii mi seçtin? Yani Taif'ten bir adam, büyük bir adamlar var ama Mekke'de büyük adamlar var. Şey Zuhruf suresini söylüyorum güzel. Onlara vermedi de peygamberi. Abraham verdi abi yetime. Abi bir altına üstüne yok efendim, fakir bir adamlar bile. Bunda nedir abi? Dediler. Şimdi böyle peygamberi tanımamak felahı önleyen bir numaralı engellerden koydu buraya şimdi. İki, وَذْكُرُوا اِرْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. Muhteşem siyasi bir kanun koydu burada. Altın kural. Siyasetin altın kuralını koydu burada şimdi. Hud aleyhisselam, peygamber ya. Ha, konuşayım. Nuh kavminden sonra sizi iktidara getirmesini hatırlayın. An. Siyasi iktidarı eline alan adam kibir yapmayacak, o bulunduğu makama Allah tarafından getirildiğini bilecek. Bu da siyasi iktidarı toplum iktidarı ele alıyor. Bu sadece yöneticiler değil. Şimdi toplum olarak siz Amerika'nın dünyada hakimiyeti sadece orada idare eden öyle 3-4 kişi değil. O toplumdur. Osmanlı'yı idare eden padişahlar dünya hakim değildi. O toplumdu hakim olan. Onun için Allahu Teala Nuh kavminden sonra Hud kavmini iktidara getirdi diyor. Bak sizi getirdi. Sizi diyor. O krallara hitap et, topluma. Topluma hitap. Demek ki bir toplum güçlü değilse onun idarecisi güçlü olamaz. Toplumdaki halk güçlüyse bilgide, ekonomide güçlüyse o devlet adamı da gider bir yere oturduğu zaman masaya öyle oturur. Adamın cebine 5 kuruş yok. Ama devlet başkanıdır. Toplumu güçlü olduğu için, ekonomi güçlü olduğu için gittiği zaman orada öyle oturur. Anladın mı şimdi bunu? Ne kadar güçlüysen senin başbakanın, senin reis-i cumhur öyle gider oturur o masaya. Bilir ki arkada dev ekonomim var benim. Dev halkım var benim. Kültürlü, bilgili. Benim dünyaya benim dünya üniversitelerinde 50 tane üniversitem var dese Türkiye öyle mi olur ilim adamları dünyada? Anlıyor musunuz? Olay bu. Olay bu. Şimdi dolayısıyla topluma diyor ki Hud aleyhisselam, topluma konuşuyor. Yani bir kişiye konuşmuyor. Hani Nut kavminden sonra sizi iktidara getiren Allah'ı anın. Onlar kibir yapıyorlar. Zannediyorlar ki biz aldık iktidarı ele. Anlıyor musun? Bu güç bizden geliyor. Allah'tan gelmiyor. O güç nimetinin kaynağını inkar ettin sen. Felahın gitti. Bitti. Bak. Muhteşem bir siyaset dersi veriyor. Ama bu sadece yöneticileri değil. Bu bize hep. Yani bir başbakan bir yere gidip konuşurken arkada bıraktığı dev gibi ilim adamları, dev gibi üniversiteler varsa, dev gibi ekonomiler varsa, fabrikaları varsa, ekonomik gücü varsa, dünya onun ürettiği mallara muhtaç ise masaya öyle oturur. Olay bu. Olay bu. Yani bu bak nelere gidiyor şimdi, bu ayet nerelere götürüyor bizi yani. Açıklayacaksın onu, başka türlü mümkün değil yani. Şimdi burada siyasi ekten bahsediyor, halifelikten bahsediyor. Halife demek siyasi ek demektir yani. Anlıyor musun? Güç, siyasi güç demektir. Efendim, bu halifeliği bilmezler. Halifeliğin manaları neler? Ve zâdeküm besta. Fil halkü besta. Sizi yaratılışta da güçlü kıldı. Tabi burada yaratılışta biyolojik beden yaratılışını mı kastediyor yoksa bir medeniyeti mi kastediyor? Evet, medeniyeti kastediyor. Neye göre söylüyorsun bunu hoca efendi? Hemen gidiyor şeye da Fecr suresine, orada cevabı verecek. Bize lüzum yok, gayet kolay. Yani bildin mi bu işi? Onun için hocama rahmet okuyorum, Hafız Hızır hocama. İşi bildin mi gayet kolay. Bunu bilmeyen bir adama sor bunu. Oho, dans edecek, dans. Baka burada ne diyor, bak şimdi. Elem tera keyfe feale rabbuke bi'an. Görmedin mi Rabbin at toplumuna ne yaptı? Ne ettim onu görmedin mi? Buraya gelecek o. Ne ettiklerine gelecek o oralar. Daha gelmedin. İrame dâtil imâd elleti lem yuhlek misluha fil bilâd. Aman ya. O İrem şehrine sahip olan at toplumu. İrem, İrem. İrem şehri direkler sahibi İrem şehrine. Öyle ki lem yuhlek misluha fil bilâd. Asla hiçbir ülkede böyle bir şehir olmamıştır. Böyle bir medeniyet olmamıştır diyor Allah-u Teala. Aman Allah. Bu İrem şehrinin olduğu Ağat toplumunu ne yaptım görmedim mi, yerle bir ettim onu. Ama burada ne diyor? Hiçbir ülkede görülmeyen, Allah'ın yaratmadığı, oluşturmadığı o İrem şehri, o sütunlar şehrini kastediyor burada. Medeniyetin harikası olan bir şehir. Allah Kur'an'da o şehri böyle anlatıyor. Hiçbir ülkede böyle bir şehir yok diyor. Böyle bir medeniyete sizi götürdüm. Böyle bir güçlü medeniyet. Ha bu medeniyeti anın. Yani yaratılışla güçlü demenin manası burada. İşte lem yuhlek misluha fil bilah. dediği bu. Şimdi bu ayeti buraya getireceksin ki bu ayeti tercüme edesin, yoksa çakılı kalırsın buraya, dans edersin burada. Öyle dans ediyorlar ki. O dans hiç bitmiyor. Asırlardan devam edip duruyor. Ya orada anlatmışsın Allah-u Teala. Git oraya bitir işi de. Sen bunu halledemezsin. O zaman Allah-u Teala oraya lüzumsuz koydu onu yani. Sen halledecektin de oraya niye koydun? Ha demek ki burada bir siyasi erkten bahsediyor. Bir toplumun gücü, siyasi gücünden bahsediyor. Bir de medeniyet gücünden bahsediyor. Oo, ekonomisinden, medeniyetinden, kültüründen, mimarisine varıncaya kadar. İmam ezzet ilimat diyor. Aman aman aman aman. Yani mimarisi, ekonomisi, efendim, kültürü muhteşem bir medeniyet kurdu diyor Allah-u Teala bunu. Biz söyler. Bizi böyle nerede bilir bu? Şimdi bu sahip olduğu bu medeniyet gücüne de onu da anın, onu da zikir, onu da hatırlayın. Bunlar hep Allah yaptı bunları. Böyle kendinizde görmeyin bu işleri. İşte biz diyoruz ya biz yaptık. O. Böyle yaptı. Geçmişimiz böyle yaptı. La Allah yaptı. Da onu bir de da Allah unutma. At beni bir tarafa da. Ona da bir de ona da bir pay ver ona da. Vermez mi? Şirk mi? Demek ki o Fecir suresindeki ayeti alıp getirdik buraya. Demek ki alt toplumunun İki büyük dev nimeti vardır. Allah tarafından onlara bahşedilen, verilen iki büyük nimeti hatırlat. Hatırlamasanız selamınız yok. Bak. Bir numaralı güç siyasi güç, iki numaralı güç medeniyet gücü. Yani ekonomik, yani kültürel, yani mimari. Bu bir toplum için çok büyük bir şeydir. Yani dünyaya hitap etmenin, dünyaya akıl vermenin yoludur. Bir toplum dünyada sivrilip akıl verecek duruma getiren budur. Siyasetidir, siyasetindeki gücüdür. Bilimdeki, medeniyetteki, sanattaki, efendim, mimarideki gücüdür. Bunlar dünyaya hitap ettirir seni. Böyle bir altyapıya sahip değilsen o toplum kendini başkasına satamaz. Başkasına akıl vermez. Sana kimse rağbet etmez. Gelmez sana kimse. Gelmez. Efendim, şimdi bu Hud Aleyhisselam muhteşem bir siyaset dersi verdi, bir medeniyet dersi verdi. Ona bak şimdi, ona bak. Üniversitede ders veriyor şimdi Hud Aleyhisselam. Dehşet bir şey yani. Tabii bu ayetleri bize böyle Allah-u Teala bildiriyor. Bunu bana niye anlatıyor ya? Ben ne Hud Aleyhisselam'ım ne Hud, benim toplumum Ad toplumu. Bana Hud Aleyhisselam örneğiyle anlatıyor. Diyor ki bana, ey Müslüman! Müslüman toplumun güçlü olması onun siyasi gücüne bağlıdır. Onun kültürel, medeniyet, efendim ekonomik gücüne bağlıdır. Bu varsa varsın sen, yoksa yoksun. Kimse sana itibar etmez. Ya kardeşim, adamın cebinde para varsa efe gibi geziyor. Da efe gibi geziyor. Da ben varım da benim param var diye et hava atıyor. Ha öyle mi? Adamın cebinde para varsa çıkarıp hayır yapıyor. Da kardeşim. Yoksa yapabilir mi? Ha! Sen de güçlüysen toplum da böyledir. Toplumun ekonomisi, siyasi gücü varsa caka satar dünyaya. Evet. bütün dünyaya yardım eder. Yani illa caka satmak değil, ekonomi olmadan hava atmak değil. Dünyaya yardım eder. İşte olay bu. Bana buna yoksa bana Hud Aleyhisselam'ı anlatmış o devirdeki ne bu bir hikaye. O hikaye değil. O bugüne konuşuyor. Bu Kur'an bugüne konuşuyor. Bize konuşuyor. Biz böyle olacaksınız diyor. Ha, vur bunu şimdi Osmanlı'ya. Osmanlı'ya Allah'ın verdiği nimetleri hatırlamadığı için çöktü. Bu kadar aşırı. Yani böyle biraz daha evvelden söylemişim onu size. Böyle biraz ötüye gidersek, nereye gidersek gideriz gideriz Nahl Suresi'ne. Aha bela bela bela burada bela bakın. Şimdi burada Allah üç tane büyük nimet sayıyor bir toplum için. Bir toplumun güçlü olması. Bir. Varaballahu meselen garyeten kânet âmineten. Güven, emniyet. Bir numaralı. Bir toplum için bir toplum projesi çiziyor burada Allah-u Teala. Bir toplum projesi. Güçlü bir toplum projesi çiziyor. Ve bu toplumun çöküş dinamiklerini, sebeplerini de söylüyor burada. Bir numaralı özellik güven. İki, mutmainneten, huzurlu. Huzur olur, huzur, huzur. Bir ailede huzur yoksa orada aile yok. Bir toplumda huzur yoksa orada güç yoktur. Emniyet, huzur, yettiha rizkuha ragaden min kulli mekanin, ekonomi. Bak burada şimdi orada siyaseti birinci sıraya koydu. İkinci sıraya medeniyeti koydu, ekonomiyi falan, bilgiyi falan. Burada birinci sıraya güveni koydu, ikinci sıraya huzuru koydu, üçüncü sıraya ekonomiyi koydu. Kardeşim güven yoksa, huzur yoksa bir toplumda vela istediği kadar altınları neye? Neye? Adamın ailede huzuru yoksa altınların içine koysan onu neye yarar? Altınla sevgi olmaz. Altınla sevgiyi satın alamazsın. Anlıyor musun? Bak. Sonra diyor ki Allah-u Teala bak şimdi. Fekeferen bi en'umillah. O benim nimetlerime nankörlük ettiler diyor Allah-u Teala. Benim verdiğim o güveni, o huzuru, o ekonomik imkanları, o nimetlerimi efendim sen nankörlük yaparsan ne yaparım sana biliyor musun? فَاَذَاكَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوَعِ وَالْخَوْفِ. Korku ve açlık elbisesini giydiririm sana. Aman Allah! İşte o güçlü Osmanlı'ya korku ve açlık elbisesini giydirdi Allah. Dehşet bir toplum projesi var burada. Gelsin dünya öğrensin ya. Öğrensin. Toplum mühendisleri gelsin. Siyasi mühendisleri gelsin. Bitti. Bu kıyamete kadar bu ayet bakidir. Bunları anlayacaksın. Bak bunları... O bunları niye söylüyorsun Allah bize ki? Niye anlatsın ya? Ha. Şimdi ama gönlümde duyduklarımı kaçta kaçını anlatabiliyorsun bilmiyorum yani. Yani onu Allah ölçüyor şimdi. Kaçta kaç? Bu sefer Hud Aleyhisselam fezkuru hatırlayın, anın ala Allah, Allah'ın nimetlerini. Bak orada da söylüyor. Allah'ın nimetlerine nankörlük ederlerse diyor. Burada da Allah'ın nimetlerini anın diyor. Andıkta ne olacak? Lâlleküm tuflûn. İşte o zaman mutluluğa erersiniz. O zaman zafere erersiniz. Felaha erersiniz. Bu diyeceğim o talebeme, bunu kucaksın. Tezde boğulacak. Bu olmadan olmaz. Vay. Şimdi demek ki bu ayete bir daha dönüyoruz. Ne dedik biraz evvel? Mutluluğa giden yol da neler var, hangi davranışlar var ve mutluluğu engelleyen hangi davranışlardır, hangi dinamiklerdir, sebeplerdir, bu ayette bunları görüyor. Bir kısmını ama tabii yani. Hud aleyhisselam şimdi, ama bu kavramlar o kadar içi doldurulması gereken kavramlar ki hemen hemen her şeyi kapsıyor yani. Şimdi bir numaralı, bir defa Allah'ın peygambere gönderdiği mesaja, peygambere inanacaksın, o mesaja inanacaksın. Bir numara bu. Burada ayet. İki numara, Allah'ın o topluma verdiği siyasi erki eline geçirme nimetine nankörlük etmedi. Üç, verdiği medeniyete nankörlük etmedi. Bunlara nankörlük ederse felahı kaybediyor. Bunlara hatırlar da ona göre davranırsa felaha kavuşuyor. Yani aksi felaha emliyor, doğrusu felaha, kurtuluşa, zafere götürüyor. Mesela başka bir ayette başka bir felaha giriş anlatıyor. Çocuğa dedim oğlum bak dedim tezin bitti senin ha. Bak tezi bitirdik ha buraya dedim. İşte, o da da. Dün o bir gün. Mesela dedim gidersin Mümin suresinden alırsın. Müminin suresinin ilk 10 ayetini alırsın. Orada başka türlü felaha girişi anlatır. Kad eflehal müminler diye başlar. Müminler felaha kavuştu. Namazını huşuyla kılan, lehve uğramayan, ruhunu arındıran, cinsel organlarını kontrol altına alan, emaneti ihanet etmeyen, verdiği sözde duran, saydım ona çocuğa, bitti dedim tez bitti oğlum. Kur'an muhteşem ya. Ha başka bir yere gidersin başka bir felah bulursun yani. O orada başka türlü anlatır, burada başka türlü anlatıyor. Yani Kur'an bir dantel gibi örmüş bu işleri. O danteli bulacaksın, ipi yapacaksın. Demek ki Allah'ın nimetlerini hatırlamak felaha götürüyor. O nimetleri anlattı. Onları hatırlamamak, onlara nankörlük etmek de felahı engelliyor. Bu kadar basit. Muhteşem bir ders veriyor burada Hud aleyhisselam toplumuna. Hud aleyhisselam olsaydı burada beni dinleseydi da benim eksiklerimi söyleseydi. Şimdi devam ediyor bu Lut kavmi şimdi cevap veriyor Hud aleyhisselama. Galu dediler. Ecittena bize getirdin mi sen? Lina'budallaha vahdehu. Yalnız Allah'a kulluk edelim prensibini, inancını, tevhid inancını mı getirdin sen bize? Soruyorlar. Yalnız Allah'a kulluk edelim. Ha? Ve ne diyor? Ve atalım, bırakalım. Ma kâne yâbudu âbâuna. Babalarımızın kulluk ettiği bu tanrıları bırakalım mı? Yani bunu mu getirdin sen bize şimdi? Yani peygamberlik derken, Allah'ın mesajları derken, tebliğ ederken sen bu mesajı mı getirdin bize şimdi? Yani tek Allah'a kulluk edelim, babalarımızın taptığı bu sahte tanrıları, ulan sahte demiyorlar tabii, bu tanrılara bırakalım. Ha? Atalım. Şuna bak. Neyse ayete döneceğiz. Demeyin bana ezan okundu. Böyle hızlı gideyim, böyle istim üzerindeyim. Saatler durmalı. Fe'tina bima ta'iduna in kunte minas sadikin. Ey Hud, eğer sözünün eriyse, eğer doğru insansa, sen bize vaat ettin azabı getir bakalım. İspat et. Yani biz bunları yapmazsak azap göreceğiz filan ha. Ha yedi bakalım. Dediler. Değerli arkadaşlar, muhteşem. Yani demek ki o zamanda da böyle, bu zamanda da böyle. Peygamberimiz yine aynı şeyleri söyledi. Bak şimdi söyleyeceğim size. Saat suresini hatırlattı bana burası. Saat suresine gideceğiz. Peygamberimiz de aynı sözleri söyledi. Hiç değişmiyor yani. Bu insanlar teknolojide affedersiniz merkepten indiler, uçağa bindiler ama inanç bakımından bir gram ileri gidemedi. Ahlak bakımından bir arpa boyu alamadık. Daha kötüye gidiyoruz. Eski insanlar ailede bizden daha mutluydu. Şimdi boşanma kırıla gidiyor. Daha ileri gitmiyorum. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Dehşet bir şimdi konuşuklar var ya. Ecihtena bize getirdin mi? Linabudallaha vahdehu. Yalnız Allah'a kulluk etmemiz prensibini mi getirdin sen bize şimdi? Yani ve ne kadar makane ya bu dağbara. Babamızın taptıklarını bırakalım. Terk etmeyi mi getirdin bize sen şimdi? Ne diyorsun sen? Böyle bir şey apık sapık konuşup duruyorsun dedi Hud aleyhisselama. Şimdi burada iki türlü eğitim yapıyor Allah. Birisi taklit. Yani bir nesil baba neslini taklit tenkit edemediği için, onu sorgulayamadığı için, o taptıysa putlara o da tapıyor putlar. Bak şimdi. Yani bize demek istiyor ki, bak onlar böyle konuştular. Siz böyle konuşmayın. Baban yanlış söylediyse, baban yanlış bir kitap yazdıysa, baban yanlış bir iş yaptıysa, yanlış bir yoldan gittiyse onu sorgula. Onu taklit etme. Babamı bu yolda buldum. İnna vecedna abana. Babam ala ummeti. Bu yolda buldum. Biz bu yola gideriz. Böyle olma diyor. Şimdi bana söylüyor bunu. Bana hitap eden tarafı var. Başkasına hitap eden tarafı var. Yani bu siyasete hitap eden tarafı var. İlme hitap eden tarafı var. İmana hitap eden tarafı var bu ayette şimdi. Hangisine bakarsan bak kardeşim. Yani siyasetçiye diyor ki babamı bu yolda buldum, bu yoldan gidelim. Ya kardeşim değiş siyasetini de. Baba yanlış yaptı işte. Onu öyle diyor. Bana da diyor ki ulan bayrak ulan baban yazdı o kitapları yanlışı yumuşu var mı yok mu baksana. Babam böyle dedi ben de. O kitap böyle diyor. Ulan kardeşim yanlış söylüyor. Kur'an'a ters düşüyor. Peygamberin sünnetine ters düşüyor kardeşim. E bunu sorgula da. Sen neyin ilim adamısın? Neyin profesörüsün? Ulan hurafenin yalanın profesörü olur mu ya? Yalanın profesörü var ya. Ramazan Bey ya bak yalanın diplomasını veriyorlar. Profesör yapıyorlar ya. Yalan yalana. Olacak iş değil ya. Ya vallahi ya. Yani neler çektiğimi bir bilseniz. Ha bu gönlümde neler var bir bilseniz. Bir deşsem onu da ha buralara bir aksa da bir görseniz onu. Ha bu gönlüm konuşsa da. Ulan yalanın profesör olur mu ya? Kurafenin profesör olur mu kardeşim? De da de. Şimdi böyle bir şey diyor bana şimdi. Bana diyor ki yani babam böyle yaptı. Babamı bu yolda buldum. Ulan baban yanlış söyledi. Sen adamsın. Senin aklın yok mu? Sen doğruyu söylesene. Araştırsana. Bana öyle diyor. Ben burada olamaz. Ha bir de diyor ki ya babanız böyle inanıyordu. Baban şirk koşuyordu. E sen de mi şirk koşacaksın? E babanı tenkit et de baba iki tanrı olur mu? Üç tanrı olur mu? Aa, görüyorsunuz Avrupa'yı görüyorsunuz da Amerika'yı görüyorsunuz. Da edemiyor, tenkit edemiyor. Hala boğazlarına haçtan geldi. Haçtan geziyor. Hala Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyorlar. Hala ona Rab diyorlar. Da aynen bugün geldi bu ayette. Hud aleyhisselam burada konuşuyor. Adamlar bir türlü tenkit edemiyorlar ya. Ulan babanız hacca taptı. Ulan sen de mi hacca tapacaksın? Pavlos dedi öyle. Sen de öyle dedin. Üçlü tanrı, bilmem kaç tanrı. Ulan tenkit et babanı da. De ki bu tek tanrıdır da. Bu böyle böyle olmaz ya. Bu ne dur üçlüyle. Böyle İstanbul'u çıkarıyor. Ha bu ne dur. Futbolcularına bile aşılamışlar efendim. Gol atayı böyle. Ha çıkarıyor, İstanbul'u çıkarıyor. Hemen ya Rabbi, hemen ya Rabbi. Hemine de ha buna diyor işte. Bak ha buna diyor işte. Yani baban senin tanrın değil, babandır, baban. Tanrı ayrı, baba ayrıdır. Ha! Gerekirse babanı dengeder edeceksin. Ha! Yeterli değil işte. Yanlış yapmış. Of of of. Böyle bir kafa getiriyor bu. Böyle bir eğitim veriyor bu Kur'an-ı Kerim Üniversitesi. Evet. Peygamberimiz ne dediler? Açalım onu Saat Suresi'nde. Hey ya. Hey ya. Ece'al el alihete ilahen vahide dedi. Ve acibu. Aynen burada. Ve acibte. Burada dedi ya. Ve acibte. Burada da aynı. Ve acibu. Aynı. Değişen bir şey. Ta Hud aleyhisselam ne zaman gelmiş? İbrahim aleyhisselamdan evvel. Bizim peygamberimiz gibi aynı şey. Değişen bir şey olmuyor. Ve acibu. Hayrete düştüler. En ca'ahum mudirun minhum. Kendi aralarından onlara bir uyarıcı gelince, yani peygamberi kastediyor. Efendim, gelince hayrete düştüler. Bu nedir ya? Ha bu nedir ya? Bir şey değil. Ve gâlel kâfirûne hâdâ sâhirû keddâ. Kâfirler dediler ki, ha bu adam sihirbazdır. Kezzâbın çok çok yalan konuşuyor bu ya. Bu yalancıdır abi Hazreti Muhammed ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Heh, sihir. Ece'alel âlihete ilâhen vâhid. Allah'ı tek mi kıldı? Tek. Burada da aynı. Vahdehu diyor burada. Burada ve'ce'alel âlihete ilâhen vâhid. Allah'ı teke mi indirmiş? İnne hâdâ leşey unucam. Bu hayret edilecek bir şey ya. Bu ne hal ya? Allah'ı teke indirmiş ya. Terledim ha. Ya bir sıcaktan terledim. Cübbe giyiyorum ya. Bir de gönülden terledim. Özet olarak söyleyeyim arkadaşlar. Sen ne demiştik burada bugün? Kısaca Hud aleyhisselam dedi ki ben size Rabbimin risalelerini, prensiplerini, ilkelerini size tebliğ ediyorum. Ve ben sizin için güvenilen bir uyarıcıyım dedi. Siz Rabbinizden bir insana sizi uyarmak için bir zikir gelince, kitap gelince hayrete mi düştünüz siz? Siz Allah'ın size verdiği siyasi erki hatırlayın. Ve sizi medeniyet bakımından güçlü kıldı, onu da hatırlayın. Eğer hatırlarsanız İnanın ki siz felaha kavuşabilirsiniz dedi. O ikinci alttaki ayet kaldı. İnşallah onu bir daha cuma yapacağız Allah nasip ederse. Şimdi değerli kardeşlerim görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim muhteşem dersler. Bu Kur'an-ı Kerim'in verdiği dersi hayatımıza geçirmediğimiz için İşte bu geri kalıyoruz. Felahı elde edemiyoruz. Her tarafta problemimiz var, sıkıntılarımız var. Her yerde, her anda sıkıntılar var. Korkunç, korkunç. Efendim, tabii bunları zaman zaman konuşuyoruz, değiniyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına edilsin. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha.